NPO Radio 1 met Petra Grijze. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. Gaan we het weer hebben over de Brexit en dit keer valt er wat te lachen. En dit weekend ontmoeten voor het eerst de Europese leiders en de Arabische Liga elkaar. Vriend van Nieuws & Co, Laila Al-Zawahiri, kijkt vooruit. Nu eerst het NOS Journaal, hier is Clemens Peters. De leider van de Geleense afdeling van motorbende Satudara heeft 9 jaar cel gekregen. Hij wordt beschouwd als de aanvoerder van een criminele organisatie. De man, Stefan P., is het daar niet mee eens. Hij zegt dat Satudara geen criminele organisatie is, maar dat er gewoon een paar leden zijn die de fout in zijn gegaan. Hij vergeleek zijn club met de Groningse studentenvereniging Vindicat. Maar de rechtbank ziet grote verschillen tussen die twee. De rechtbank heeft bewezen geacht dat er sprake was van een criminele organisatie. En betekent dus dat er sprake is van een samenwerkingsverband dat gericht is op het plegen van strafbare feiten. En dat kun je niet zeggen van een studentenvereniging. Hè. Dat is een soort gezelligheidsvereniging waarbij het zeker niet het doel is om strafbare feiten te plegen. 9 andere leden van Satudara werden ook veroordeeld voor onder meer afpersing en verboden wapenbezit. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. Ze gaan ook langzaam rijden op de snelwegen naar Den Haag. In december mislukte het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet. Minister Wiebes wil precies weten wat de gevolgen zijn van de fouten in KNMI-metingen van aardbevingen in Groningen. Het KNMI zei dat de fouten geen impact hebben, maar daar neemt Wiebes geen genoegen mee. Hij zei dat Groningers zo langzamerhand reden hebben om niet alle vertrouwen meer te hebben in de overheid. In Syrië zijn de eerste lichamen geborgen uit een massagraf dat vorige maand werd ontdekt bij het voormalige IS-bolwerk Raqqa. Waarschijnlijk liggen er in totaal zo'n 3000 lichamen. Nadat IS in 2014 de macht in Raqqa had overgenomen, werden duizenden tegenstanders geliquideerd. Burgemeester Halsema van Amsterdam doet aangifte van bekladdingen in de stad. Afgelopen nacht werden geel-groene haakkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd op allerlei plekken. Onder meer bij het beeld van de dokwerker. De bekladdingen zijn waarschijnlijk het werk van supporters van ADO Den Haag. De islamitische hogeschool Europe Islamic University of Applied Sciences in Rotterdam gaat dinsdag definitief dicht. Er was volgens de curator geen andere oplossing. Door het faillissement van de stichting erachter staan 750 studenten en 25 docenten op straat. Vandaag zijn opnieuw burgers geëvacueerd uit de Syrische stad Baghouz, het laatste bolwerk van de Islamitische Staat. Er zit nog een onbekend aantal IS-strijders. Mogelijk worden nog meer burgers geëvacueerd uit de stad. De Syrische Democratische Strijdkrachten willen IS daar pas aanvallen als alle burgers weg zijn. In Brussel is verbaasd gereageerd op het intimideren van eurocommissaris Frans Timmermans tijdens een bezoek aan Hongarije. Overal waar Timmermans kwam doken 2 mannen op die hem filmden, maar verder niets zeiden. En ook werd hij lastig gevallen door journalisten. Timmermans is ervan geschrokken, vertelt correspondent Sander van Horen. Hij zegt zelf ook, ik ben een grote jongen, ik ben hierdoor niet geïntimideerd. Waar het hem om gaat is, dit gebeurt niet in China, dit gebeurt in Europa, in een Europees land. En met name daarvan is hij geschrokken eigenlijk. Timmermans was in Hongarije in de hoedanigheid van spitsenkandidaat voor de socialisten bij de verkiezingen voor het Europees Parlement. Ajax krijgt geen straf voor de rellen in Athene rond de wedstrijd in de Champions League tegen AEK. AEK werd wel zwaar bestraft. Griekse supporters bestookten de aanhangers van Ajax met vuurwerk en een Molotov-cocktail. AEK moet de komende 2 thuiswedstrijden in Europees verband zonder publiek spelen en een boete betalen van 80.000 euro. Het weer. Vannacht temperaturen van iets boven 0 langs de oostgrens tot 3 graden aan de kust. Lokaal kan mist ontstaan. Morgen eerst sluierwolken, later zonnig en maximaal ongeveer 13 graden. En hoe gaat het op de weg, Helene Geest van de ANWB? Het gaat heel goed op de weg. De files worden heel snel korter. Er staat nu nog 80 kilometer. De meeste vertraging nog op de A12 van Utrecht naar de Duitse grens tussen Arnhem-Noord en Duiven. 8 kilometer daar en de vertraging is een kwartier. Maar die neemt dus wel af. Op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn ook nog 4 kilometer bij Kootwijk en 10 minuten tijdverlies. En ook goed nieuws is er over de A15 van Nijmegen naar Gorkum bij Leerdam. Want daar zijn alle rijstroken weer vrij en de file is daar zo goed als opgelost. Eva? Hey, zeg, eerlijk gezegd blijf ik het toch moeilijk vinden om met de scrumteams van verschillende agile-bureaus te zorgen dat onze conversiefunnel vanuit de customer journey crossmediaal een optimale ROAS geeft. Hè? Joh, Ik heb gewoon één bureau dat mij helpt om onze groei te realiseren. Bel Mediabureau Zicht Anders Even. Dat zijn vrije mediadenkers met verstand van zaken zonder al die moeilijke woorden. Oh, Mediabureau Zicht, zeg je? Ja, Zicht, met ZIGT. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. Je kent het decor. Je kent de sterren. Lozano, zo van Persie. Je weet wat er op het spel staat. Wij moeten kampioen worden. Je weet alleen niet hoe het afloopt. Ervaar de magie van de topper PSV Feyenoord. Zondag 14:30 live op Fox Sports. Ga naar foxsports.nl. Investeer in onafhankelijkheid met Bink zelf beleggen. Met een gebruiksvriendelijk platform en slimme app. Start vandaag nog en ontvang de gids Beleg in 2019 en €200 transactietegoed. Bekijk de actievoorwaarden op binkbank.nl. Binkbank, jouw partner in onafhankelijkheid. Beleggen brengt risico's met zich mee. Je inleg kan minder waard worden. Ingeblikte poep. Vooral daarmee is Manzoni bekend geworden. Een overzichtstentoonstelling in Schiedam laat zien dat hij nog wel wat meer heeft nagelaten. Omgeven met werk van geestverwante kunstenaars. Manzoni in Holland. Mooie boel daar in Stedelijk Museum Schiedam. Heb je boeken nodig voor je werk of voor een opleiding? Bestel ze bij managementboek.nl. De specialist voor managers en professionals. Makkelijk en snel. Managementboek.nl. Hey Karen. Hey, hoi Eva. En, heb je Mediabureau Zicht nog gebeld? Jazeker. Wat een verademing zeg om niet meer apart te hoeven praten met een online bureau, een contentbureau, 5 freelance scrummasters. Maar gewoon met één bureau dat vrijdenkt in media en ook nog eens in begrijpelijke taal spreekt. Ja, fijn is dat, hè? Heerlijk. Ik hou gewoon nog tijd over. Dus, koffie? Lekker. Mediabureau Zicht. Freedom of Media. NPO Radio 1. NOS NTR. Een verzorgende die in de regio Rotterdam werkte wordt ervan verdacht bewoners van verpleeghuizen onnodig insuline te hebben toegediend, met in een aantal gevallen de dood tot gevolg. Hij werd in oktober 2017 gearresteerd. Deze dochter van een bewoonster is toen behoorlijk geschrokken. De zorg is geweldig. Dat was de zorg met een gouden handje. Maar met zo'n mededeling, dan gaat het gouden handje er heel gauw af. En ik vind het toch eng, terwijl mijn moeder hele goede zorg heeft. He, maar toch. Vandaag heeft de verdachte de aanklacht te horen gekregen. Petra Grijzen. Nieuws en Co. En officier van justitie Paul Mors legt uit waar de verzorgende van wordt verdacht. Ja, uiteindelijk onder de streep houden wij 11 zaken over. Waarvan 4 keer moord te lasten is gelegd. 7 keer een poging tot moord. En verder zijn nog een aantal andere aanvullende zaken op de dagvaarding terechtgekomen. Zoals diefstal, witwassen en valsheid ingeschrift. En vandaag kwam ook een rapport uit van de inspectie gezondheidszorg. En daaruit komt een beeld naar boven van instellingen die een aantal regels niet hebben gevolgd. Waardoor de verdachte zonder degelijk onderzoek aan het werk kon. Nico de Pijper is bestuurder bij verpleeghuis Zorgwaard in Puttershoek. In zijn instelling werd ontdekt dat er iets niet deugde. De Pijper legt uit wanneer er wantrouwen ontstond. Nou, het is natuurlijk een situatie waarbij 2 cliënten zonder advies van de arts insuline toegediend gekregen hebben. Daar is op een gegeven moment al door verzorgende en artsen direct al geconstateerd, joh, er is iets mis. En vooral door hun alertheid hebben we het nader onderzoek gedaan en kwamen heel snel tot de conclusie dat hier iets mis was. En toen hebben we gelijk aangifte gedaan bij de politie. Ja, na die aangifte zijn ook die andere gevallen boven water gekomen. Het is hier eigenlijk uiteindelijk goed afgelopen. Maar uiteindelijk hebben we ook gehoord van het Openbaar Ministerie vandaag dat die voor een aantal gevallen wel vervolgd gaat worden. In het inspectierapport is kritiek geuit op een aantal instellingen waar deze verdachte heeft gewerkt. Wat is hier bij uw instelling misgegaan? Nou, de inspectie heeft op 3 onderdelen getoetst. Dat is aanname van personeel, deskundigheid van personeel en medicatieveiligheid. Als we kijken naar het aannamebeleid, dan hebben wij met de ROC's denk ik goede afspraken gemaakt hoe we met mensen in opleiding deze organisatie binnenkomen. Dat is volgens mij keurig binnen wet en regelgeving gegaan. Het enige waar wij intern misschien wel een punt hebben waar we zeggen, daar hebben we misschien niet onvoldoende goed naar gekeken, dat is de VOG. Wij hadden een systeem dat we toetsten op de 3 elementen van binnen 3 maanden moet het VOG actueel zijn. Hij moet voldoen aan de functie en aan de organisatieonderdeel waar iemand komt werken. Dat hebben we ook keurig getoetst. En uiteindelijk, wat je nu ziet, is dat er een systeem is dat met lampen, watermerken gecontroleerd kunnen worden. En dat hebben wij niet gedaan. En Dat blijkt dat uiteindelijk achteraf dat wij toch wel de verwachting hebben dat wij een valse VOG binnengekregen. Ja, want hij is met een valse verklaring omtrent het gedrag binnengekomen. Daar wordt hij ook voor vervolgd, het Openbaar Ministerie. Hoe gebruikelijk is dat je heel erg streng naar dat soort verklaringen gaat kijken? Want jullie zijn niet een instelling waar je bijvoorbeeld met criminelen werkt. Nee, maar dit soort excessen laten wel weer zien hoe belangrijk dat is. En dan zie je ook dat zo'n voorval op dit moment wel weer aanleiding is om het echt aan te scherpen. Dat hebben we ook inmiddels gedaan. Er komt nu helemaal niemand meer aan het werk zonder een gecontroleerde VOG. En dit vind ik ook wel een belangrijk, denk ik, leerpunt voor de sector zorg. Als we nou kijken wat deze affaire heeft betekend voor uw sector. Wat is het gevolg hiervan, dat dit allemaal aan het licht is gekomen? Nou, laten we vooropstellen dat we het hier over een echt excess hebben. Dus iets wat gelukkig bijna nooit voorkomt, maar uiteindelijk wel voor kan komen. Als we naar de inhoud kijken, dan denk ik dat het belangrijk is dat de sector dit gewoon serieus neemt, niet bagatelliseert. Er zijn echt wel verbeterpunten die op dit moment doorgevoerd kunnen worden, maar die niet leiden tot slechte basisveiligheid. We kunnen echt constateren dat die basisveiligheid goed is. Als lerende organisatie verbeteren we die ook iedere keer. Dus ik denk dat dat vooral helpt in de stap die we maken naar nog betere en veilige zorg. Dus Nico de Pijper, bestuurder dus bij verpleeghuis Zorgwaard in Puttershoek. Verslaggever Robert Bas volgt de zaak. Robert, kun je ons nog even meenemen naar oktober 2017 alweer? Hoe kwam die zaak aan het licht? Ja, zoals we net al hoorden, het was een verpleeghuis in Puttershoek. Daar werd een bewoonster onwel. Bleek dat ze insuline toegediend had gekregen terwijl ze geen diabetes had. Nou, oplettend personeel trok aan de bel. Er werd aangifte gedaan. Het Openbaar Ministerie deed vervolgens een oproep aan andere instellingen waar deze verdachte had gewerkt. Ja, en toen kwam er een hele waslijst naar voren. En het Openbaar Ministerie heeft dan vandaag bekendgemaakt dat er nu zeker 4 gevallen van moord wordt vervolgd en 7 pogingen tot moord. Er zijn natuurlijk meer zaken onderzocht. In die andere gevallen is er klaarblijkelijk geen bewijs of geen aanwijzing om te denken dat hij erbij betrokken zou zijn geweest. Maar het is personeel geweest in Puttershoek wat heel alert is geweest en wat aan deze activiteiten van deze man een einde heeft kunnen maken. En dat onderzoek is dus al een hele tijd gaande. Gaat de rechtszaak dan nu ook wel snel beginnen? Nee, dat kan je wel vergeten. Er staan nog zeker zogenaamde 2 pro forma zittingen gepland. Het is een heel ingewikkeld onderzoek geweest. Het is een medisch onderzoek. Er zijn slachtoffers opgegraven om te kijken van hoe zit het nou met het gehalte aan insuline in het lichaam. Je hebt verschillende soorten insuline. Er zijn allerlei specialisten bij gehaald. De verwachting is ook dat een aantal experts hier nog over wordt gehoord. Deskundigen. Die moeten een oordeel geven van het bewijs van het Openbaar Ministerie. En ik verwacht niet dat deze zaak inhoudelijk gaat spelen voor het eind van het jaar. Want we hoorden net dus al een van de de bestuurder van een van de verpleeghuizen, Zorgwaard. Daar is de zaak dus aan het rollen gebracht. Maar waar heeft hij volgens het Openbaar Ministerie nog meer toegeslagen? Ja, in totaal heeft hij gewerkt in 4 instellingen in Rotterdam, Ridderkerk en Puttershoek. Aanvankelijk als stagiair en later als een soort invalskracht. En op deze 4 instellingen zijn de slachtoffers dodelen en mensen die toch nog hebben overleefd. Ja, en we hoorden net al even, waarschijnlijk heeft hij een valse VOG afgegeven. Is dat daar ook gebeurd in die andere instellingen? Ja, hij heeft op verschillende plekken heeft hij gerommeld met papieren. En dat heeft natuurlijk mee te maken dat hij op een gegeven moment veroordeeld is geweest voor een diefstal. Dan krijg je geen verklaring omtrent het gedrag meer. Dan dacht hij van, dat maak ik dan maar zelf na. En die instellingen hebben dat niet goed gecontroleerd. Dat is een van de conclusies van de inspectie voor de gezondheidszorg vandaag. Ja, en de inspectie zelf, heeft hij zijn werk goed gedaan? Nou, dat kan je ook afvragen, want ook vandaag is bekend geworden door dat rapport dat 2 instellingen in 2016 al aan de bel hebben getrokken bij de inspectie van we zitten met een raar geval. De inspectie heeft daar niet op aangeslagen. Hij is daardoor nog een jaar bijna doorgegaan met zijn activiteiten. Wat we begrijpen is dat de inspectie het heeft gezien als een melding van een probleem met medicatie. Niet heeft gezien dat er mogelijk sprake is geweest van een opzet. De inspectie heeft kritiek op de zorginstellingen, maar moet zeker ook in de spiegel kijken. Dankjewel. Verslaggever Robert Bas. Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi da me? Che cosa vuoi da me? Che cosa posso dare? Che cosa posso dare? Che cosa inventare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi provare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa vuoi spezzare? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi sognare? Che cosa vuoi lasciare? Che cosa vuoi tentare? Che cosa inventare? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi capire? Che cosa vuoi ancora? Che cosa vuoi tentare? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Qu'est-ce que tu veux de moi? Todo. Todo. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Che cosa vuoi di più? Che tu veux de moi? Porto amor, porto amor. Todo. Todo lo daría. Che cosa vuoi di più? Che cosa? Qu'est-ce que tu veux de moi? Che cosa vuoi di più? Che cosa vuoi di più? Manu Chao met Akosa. Helene Geest. Nou, nog maar een paar rode streepjes bij jullie op de kaart. Ja, het gaat heel snel de goede kant op. Er is één file die er nog wel echt uitspringt. Op de A73 staat die van Maasbracht naar Nijmegen. Want daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij knooppunt Rijkenvoort. De linkerrijstrook is dicht. Vanaf Vierlingsbeek is de vertraging bijna 20 minuten. Dankjewel, Helene. Ja, er gaat geen dag voorbij in Groot-Brittannië of het gaat over Brexit. Tot vervelens aan toe. Maar er is één groep die dankzij Brexit gouden tijden beleeft. Cartoonisten. Alle grote Britse kranten hebben er één in dienst. En zij kunnen zich elke dag weer helemaal uitleven op de Britse politiek. Correspondent Tim de Wit ging op bezoek bij Steve Bell. Hij is cartoonist van The Guardian. It's pen... ink, Indian ink, and pencil, of course, to sketch out what I'm doing. Heel zorgvuldig tekent Steve Bell de eerste contouren van Theresa May op een stoel naast Juncker in Brussel. The wonderful array of watercolors to color the thing in. Bell doet het allemaal in zijn kleine atelier in zijn huis in Brighton. Het is hier enorm rommelig. Overal liggen boeken, schetsen, lege dozen verf. En zijn golden retriever komt voortdurend even voorbij. Bell is een van de beroemdste cartoonisten in Groot-Brittannië. Hij tekent al ruim 30 jaar voor The Guardian en won verschillende belangrijke prijzen. Dan zou je kunnen zeggen, dit zijn gouden tijden voor cartoonisten. It's good and bad. Firstly, it's bad to have to live through this nonsense. That's always a to say that. But in terms of material, yes. Nou, ja en nee, zegt hij. Kijk, het erge is dat we deze onzin allemaal moeten meemaken. Maar tegelijk levert het wel hilarische cartoons op. De grappen krijg je gewoon in de schoot geworpen. The jokes are there coming out of the news. They're ready made. So yeah, it's very easy. Hello. Hi, I'm trying to phone you back. Hi. What happened then? I went dead. I'm trying to phone you back. So, 1,000... En dat herkennen ze ook hier in de Political Cartoon Gallery in Londen. De enige in zijn soort in de wereld. Aan de muren hier hangen prachtige actuele cartoons over Brexit... maar ook enkele museumstukken uit de Tweede Wereldoorlog. En allemaal zijn het originele. Eigenaar Tim Benson schreef talloze boeken over cartoons. Cartoonists are at their best through what the Chinese used to say are interesting times. It's like during wartime, the cartoonists come to the fore... And I think here it's so dramatic and so important. Cartoonisten komen pas echt tot bloei in dit soort tijden, zegt hij. Net als tijdens de Tweede Wereldoorlog bepalen ze nu mede het debat. En alles wat nu gebeurt is zo ontzettend belangrijk. And the characters we have in the who we have for the I mean the cartoonists couldn't make these people up. Hij leidt me ondertussen rond door de galerie. Indeed. But Corbyn's great because he's old and En wat opvalt is dat de hoofdpersonen van dit moment zich perfect lenen voor cartoons. Boris Johnson, Jeremy Corbyn, Theresa May. I mean, they are the gifts that just keep on giving. Neem Boris Johnson, die vaak als een soort hond wordt afgebeeld, verstopt onder zijn blonde haardos. Of Corbyn met zijn rimpelige voorhoofd en puntige kin. En May is helemaal perfect, vertelt Benson. If you look at Theresa May, there's a kind of awkwardness about her. There's a kind of frailty. Ze loopt ongemakkelijk, ze ziet er breekbaar uit. En haar neus is als een soort romp van een schip, zo krom. The nose is, yes, a very odd nose, like the upturned hull of a ship. Right, then the other thing I have to do is, of course, a picture reference. Terug bij Steve Bell in Brighton, die May altijd afbeeldt als een zombie. In al zijn cartoons heeft ze een doodeng hoofd, groen haar en bloeddoorlopen ogen. Because she's come back from the dead so many times. Dat komt, zegt hij, omdat May keer op keer opstaat uit de dood. Ze blijft maar premier. Maar tegelijk, zucht Bell, snakt ook hij weer naar een tijd waarin het even niet over Brexit gaat. It would be bliss. Fuck him. I should use this stupid word, Brexit. Fuck off. Al zal het er voorlopig niet van komen. Petra Grijzen. Nieuws en Co. 6:09. Ja, je hoorde net de cartoonist over May. En zij zal er komende zondag trouwens ook bij zijn in Sharm el-Sheikh. Daar is een top tussen de Europese Unie en de Arabische Liga. Het is voor het eerst dat dat gebeurt. En de belangrijkste politieke leiders van beide kanten die zijn er ook bij. Ik noemde al even May, maar bijvoorbeeld ook premier Rutte. En dat betekent dus ook dat hij op het bijbehorende statieportret zomaar naast koning Salman van Saoedi-Arabië terecht kan komen. Of bondskanselier Angela Merkel van Duitsland naast de leider van Egypte bijvoorbeeld, generaal Sisi. En dat kan dan een beetje ongemakkelijk zijn. En over die ongemakkelijkheden die de top van komend weekend oproept, ga ik praten met een van onze vaste vrienden van Nieuws & Co. Dat is Laila Al-Zawahiri. Fijn dat je er bent, Laila. Hi. Jurist en Arabiste verbonden aan de Universiteit Leiden. Heel even over deze top. Wat is de belangrijkste reden voor die top? De reden is om te bespreken de illegale migrantenstromen. Dat is de voornaamste reden. Maar ook Europa zegt ook, we hebben eigenlijk nog nooit een top gehad met de Arabische Liga, terwijl het onze buren zijn. Dus er zijn veel meer gezamenlijke belangen. Ook de conflicten die nu in Syrië, in Jemen en Libië nog steeds doorgaan. Terrorismebestrijding. Handel natuurlijk, klimaat ook, want dat veroorzaakt ook migrantenstromen. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel onderwerpen die op de agenda staan. Maar het hoofdonderwerp is de migratiestromen. Net als met een Turkije-deal hopen de landen ook een deal. Nou ja, niet met de Arabische Liga, want dat is te groot. Maar bijvoorbeeld met Egypte. Een land wat eigenlijk heel weinig, tot vrijwel geen migranten heeft doorgelaten. Dus die weet heel goed ze tegen te houden. Daar laat president Sisi zich ook op voorstaan. Die zegt, kijk hoe goed ik dat doe. Ze hebben 5 miljoen migranten in Egypte, vangen ze op, vluchtelingen, migranten uit Afrika. Dus dat is best veel. Maar goed, het heeft een prijs, het regime van Sisi. En hij zal deze top ook zeker gebruiken om zijn eigen imago binnenlands en in de Arabische wereld te laten zien. Kijk, repressie in mijn eigen land. Ik kan doen met wie en wat ik wil. Want de Europese leiders die gaan toch naast me staan, ja, op de foto. En in, ja, want deze hoe ongemakkelijk is dat dan? Ja, dat is ongemakkelijk. En de leiders hier, kijk, wij in Europa en Nederland, wij liggen niet zo erg wakker van wat er ver weg gebeurt. Helaas, ik probeer iets aan te doen door hier vaak ook over te praten. Maar in de Arabische landen is dat enorm belangrijk. Want ze krijgen toch, er zijn natuurlijk terroristen en er zijn veel anderen die tegen de leiders, tegen de dictators opstaan. Maar ja, die zeggen van kijk, de Europese leiders doen nog steeds zaken met ons. Die komen naar ons toe in met de hoogste delegaties, gaan met ons op de foto. Dat is niet het belangrijkste, maar sluiten zelfs wapendeals af met ons dictators. Dus, maar deze top dan, want dan wordt er gesproken. Ik bedoel, moet je dat dan helemaal niet meer doen? Jawel. Je moet natuurlijk wel blijven praten. Dus wat je zegt, het is hoogst ongemakkelijk, maar je moet het zeker doen. Want sancties of regime change, niks helpt eigenlijk. De Arabische lente hebben we geprobeerd te steunen. Helpt ook niet. Dus je moet blijven praten. Je moet ook, handel is op zich goed. Illegale migratie is natuurlijk niet goed, maar die wordt natuurlijk veroorzaakt door dit soort dictators. Dus je moet ook iets zeggen van, nou ja, de rechtsstaat, de mensenrechten, dat het niet ten koste moet gaan. Dus stabilisering en de strijd tegen terrorisme. Maar helpt dat, het zeggen? Je moet het blijven zeggen. Ja, het helpt zeker voor degene, de bloggers, degene die dus echt nog vrij zijn of zich stil moeten houden. Er zijn ontzettend veel politieke gevangenen, misschien wel 60.000 in Egypte alleen, die vastzitten, van wie we nooit wat horen. En je moet het dus wel zeggen als Europese leiders, want degene die, je moet ze toch blijven steunen. Maar komt die boodschap dan ook echt aan? Niet bij de dictators. Macron die had... Nee, maar komt zo'n boodschap aan bij de mensen die dit steuntje in de rug kunnen gebruiken? Ja, zeker. Ja, ik hoor heel vaak, ook via sociale media, ze willen heel graag gehoord en gezien worden en niet vergeten. Dus al zeg je het, en zeker zulke leiders, maar je hoopt natuurlijk dat het aankomt bij de leiders zelf, de Arabische leiders. En die halen de schouders er een beetje over op. Die zeggen bijvoorbeeld, ja, tegen Macron bijvoorbeeld, zei Sisi afgelopen keer dat er een staatsbezoek was van, nou, die bloggers die helpen Egypte niet vooruit. Dat zijn de zonen van Egypte, dat zijn mensen zoals ik. Dus ja, zeker moet je het blijven zeggen. En je moet ook veel meer doen. Ik zou zeggen, bijvoorbeeld, wat nooit wordt aangekaart is wie nou eigenlijk de terroristen zijn. Wij geven heel veel steun aan de terrorismebestrijding. We hebben zelf ook een war on terror als Westen. Maar de definitie van terrorist is eigenlijk nooit goed besproken. Dus we geven heel veel wapens aan dit soort leiders om IS-jihadisten te bestrijden. Maar ook gitaristen, bloggers, journalisten, die worden ook beschouwd als terroristen door de leiders daar. Zoals Khashoggi, die vermoord is door... Dus je moet het eigenlijk ook over de definitie hebben. Ja, en ik denk, het klinkt worden misschien met heel saai, maar dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Dus wat zou jouw tip zijn voor premier Rutte, als hij daarheen gaat? Niet lachen op de foto als hij dan een hand geeft? Of? Nee, ik zou het toch zo cool mogelijk houden, zodat je wel de deur openhoudt, maar niet laat zien dat je een warme band hebt. Ik zou ook zeker proberen geen wapendeals te sluiten. Handel, nogmaals, is altijd goed, ook misschien wel voor de mensen daar. En toch proberen, want er gebeurt ook natuurlijk vaak om de foto heen, de bilateraaltjes, zoals dat heet, om dan toch te zeggen dat daar zeker als Europa, want Nederland is klein, maar en als deel van Europa natuurlijk veel groter. Blijven zeggen, niet ophouden en de deuren openhouden. Ja. Dankjewel, Laila Al-Zweni, jurist en Arabist. En dit was Nieuws & Co. Met daarin, de Rotterdamse dance scene heeft last van woningbouw. Leven zonder internet wordt steeds lastiger. En defensieminister Bijleveld over de Russen. We weten dat de Russen raketten neerzetten die van 500 tot 5500 kilometer kunnen vliegen. En dat kunnen ook raketten zijn met kernkoppen. We moeten de dialoog aangaan, maar we moeten ook zorgen voor een geloofwaardige afschrikking vanuit ons bondgenootschap en vanuit Nederland. We moeten alles zoeken, maar ik weet niet wat zoeken voor die computer. Vrijwilligers helpen mensen die er even niet zo goed uitkomen online. Er waren voorheen misschien 12 mensen gemiddeld op een spreekuur. En de afgelopen weken liep het soms op tot 22 mensen. Vroeger hadden we natuurlijk Nighttown, wat of Corso. Als je moet kiezen tussen wonen en uitgaan, dan gaat het uiteraard eerst om wonen. Want je kan pas dansen als je ook goed kan wonen. Als het uitgaansleven in een stad eenmaal goed floreert, dan kan het andere in de slipstream ook allemaal meegroeien. Straks Dit is de Dag met Margje Fixen. Ja, en we gaan het hebben over paasvuren, nu alvast. Zijn ze een mooie regionale traditie of juist heel milieu- en dieronvriendelijk? Het is een thema in de Provinciale Statenverkiezingen van Overijssel en wij trappen het debat af. Blijf luisteren. Zometeen de hoofdpunten van het nieuws met Freddy van Tijn. Fijn weekend. NPO Radio 1. Acteur Jussie Smollett wordt uit de laatste twee afleveringen van de Amerikaanse tv-serie Empire geknipt. Smollett wordt verdacht van het indienen van een valse aangifte. Eind vorige maand maakte hij melding van mishandeling door twee mannen die racistische en homofobe opmerkingen maakten. De politie vermoedt dat de acteur de twee mannen heeft betaald om hem aan te vallen. De hulpdiensten houden op 18 maart een landelijke protestdag tegen het pensioenbeleid van het kabinet. Werknemers van onder meer politie, douane en defensie gaan dan naar het Malieveld in Den Haag. En ze gaan ook langzaam rijden op de snelwegen daar naartoe. In december mislukte het pensioenoverleg tussen werkgevers, werknemers en kabinet. Burgemeester Halsema van Amsterdam heeft aangifte gedaan van bekladding in de stad. Afgelopen nacht werden geel-groene hakenkruizen en anti-Joodse leuzen geverfd, onder meer op het beeld van de dokwerker. Het is waarschijnlijk het werk van supporters van ADO Den Haag. De clubkleuren van ADO zijn groen en geel en Ajax speelt zondag tegen ADO. En justitie in Turkije heeft de arrestatie bevolen van weer 295 militairen. Ze worden verdacht van banden met de organisatie van de geestelijke Gulen. President Erdogan beschuldigt Gulen ervan de coup-poging in 2016 te hebben georganiseerd. Het weer, Gerrit Hiemstra. Er is nog steeds veel bewolking, maar er komen ook steeds meer opklaringen. En in de loop van de avond en nacht trekken die bewolking weg naar het noordwesten. Uiteindelijk dus opklaringen, het meest in het oosten van het land. Daar wordt het ook het koudst, met minimumtemperaturen van plus 1. En in het westen, waar de bewolking het langst blijft hangen, daar wordt het een graad of 4. Morgen is er veel zon, het is mooi weer en de maximumtemperatuur komt uit op een graad of 9 op de Wadden en zo'n 12, plaatselijk 13 graden in het zuidoosten en oosten van het land. Er staat maar weinig wind, die is zwak tot matig uit het zuidoosten. Zondag is het ook mooi weer, het is heel rustig, er is vrijwel geen wind, veel zon en temperaturen van 10 tot 13 graden. En na het weekend blijft het vrijwel de hele week droog. Weinig wind, overdag zo'n 12 à 13 graden en 's nachts een graadje vorst. Nu de verkeersinformatie met Helene Geest. De spits is bijna opgelost. Er staan nog 3 files die wat vertraging opleveren. Dat is op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn tussen Markelo en Badme 4 kilometer. De vertraging is daar ongeveer een kwartier. Op de A12 Utrecht-Duitse grens ook een kwartier vertraging tussen Arnhem en Zevenaar. En 20 minuten tijdverlies is er op de A73 van Maasbracht naar Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Knoopend Rijkenvoort. Dat is te wijten aan een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Margje Fixen. Een hele goede avond en welkom bij Dit is de Dag. Het is de dag waarop de tweevoudig Olympisch kampioene Caster Semenya haar laatste zittingsdag heeft in een proces tegen de Internationale Atletiek Federatie. Semenya heeft een aangeboren hoge testosteronspiegel, waardoor het verschil met andere atleten groot is. Maar moet dat een probleem zijn? Je kunt er niet omheen, maar ze heeft een mannelijk voorkomen. En er wordt getwijfeld, ja, het is echt waar, of zij wel inderdaad vrouw is. En na 7:15 een gesprek dus over gender in de sport met oud-trainer Henk Kraaienhof. En dit is de dag waarop de koers van levensmiddelenproducent Kraft Heinz is ingestort op Wall Street. Het aandeel is met ruim 20% onderuit gegaan. En Gerbert van Loenen is onze commentator vandaag. Gerbert, wat is je stelling bij het nieuws? Ja, dat Kraft Heinz het moeilijk heeft, is goed nieuws. Straks jouw uitleg daarover. Maar eerst dan gaan we het hebben over paasvuren. Ja, het is een geliefde traditie in Overijssel, maar in de aanloop naar de Provinciale Statenverkiezingen is toch niet iedereen er zo blij mee. Bij deze traditie wordt nergens aan gedacht, alleen aan de lol. Ja, dat was een hele korte. En dat geeft het meteen al aan. Het is een traditie waarbij er nergens aan gedacht zou worden, alleen aan de lol. De vraag is, moet die traditie blijven of aangepast worden? Ik ga erover in gesprek met Eddy van Heijem van CDA Overijssel en met Karen Soeters van dierenbeschermingsorganisatie House of Animals en verbonden aan de Partij voor de Dieren. Goedenavond. Goedenavond. Eddy, kunt u allereerst vertellen wat het is, een paasvuur? Voor mensen die dat toch nog nooit gezien hebben. Nee, het is wel iets wat inderdaad in Oost-Nederland, Noordoost-Nederland, een traditie is die al eeuwen bestaat. In ieder geval ook de afgelopen decennia niet aan populariteit heeft ingeboet. Het zijn eigenlijk grote houtbulten. Het is snoeiafval, hout wat soms zelfs ook samen met Staatsbosbeheer en natuurmonumenten wordt ingezameld. En op eerste of tweede paasdag in brand gestoken wordt. Waar hele dorpen voor uitlopen. Die zorgen voor enorm veel verbondenheid, gemeenschapszin. Ja. Een traditie ook die overigens ook erkend is. Laat ik dat er ook even meteen bij zeggen. Als immaterieel cultureel erfgoed. Juist ook omdat het echt onderdeel is van de streekcultuur in Oost-Nederland. Ja, en het zijn hele wedstrijden, toch? Wie heeft de hoogste? Nou, dat verschilt hoor. Dat verschilt. Oh. Er zijn sommige gemeenten waar kernen inderdaad met elkaar wedijveren om wie de hoogste stapel heeft. Overigens moet u zich daarbij geen Scheveningse toestanden voorstellen. Die hoogte halen we bij lange na niet. Maar in de meeste kernen zijn het gewoon brandstapels van 10, 15 meter. Door vrijwilligers, jongeren, uit dorpen verzameld. En waar gewoon ontzettend veel plezier aan beleefd wordt. Ja, mensen die via de site meekijken kunnen nu ook wat beelden zien. Flinke stapels en flink vuur. Maar in Overijssel is dus de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren in opstand gekomen. Kunt u zich dat voorstellen? Nee, daar kan ik me helemaal niets bij voorstellen. Ik vind het echt een rijke traditie. Het levert echt nooit gedoe en problemen op. Het zijn organisaties die zich zeer bewust zijn van hun verantwoordelijkheid. Er is ook altijd goed overleg en afstemming met gemeentebesturen over de plek, over de hoogte, over de voorwaarden. Maar het is heel simpel, het is gewoon slecht voor het milieu. Nou ja, het is één avond in het jaar dat er inderdaad enige rook en enige fijnstof mee gemoeid is. Dat kan ik niet ontkennen. Waar vuur is, is rook, zeggen ze wel. Maar als je dat afzet tegen ja, toch de gemeenschapszin, de verbondenheid die het oplevert. Het zijn tradities die gekoesterd worden, die mensen bij elkaar brengen. En dat mag dat ook waard dan, zijn. Ja, dat mag dus wel wat milieuwaard zijn, zegt u. Gerbert van Loenen, jij bent ook bekend met het paasvuurfenomeen. Wat vind je ervan? Ja, mooie traditie. Het hoort gewoon bij Oost-Nederland. Ik kom zelf uit het Westen. En toen ik het leerde kennen in het Oosten, dacht ik, hé, dat is bijzonder. Soms ruik je het zelfs in West-Nederland bij oostenwind. Dan ruik je opeens dat houtvuur. En dat vind je lekker. Ik vind het wel een mooie traditie. Ja. Karen Soeters, vindt u dat de traditie moet blijven? Nee, ik vind tradities heel erg belangrijk. En wat er net gezegd, ook de verbondenheid is belangrijk. Dus dat moet zeker behouden blijven. Maar als je op een gegeven moment met voortschrijdend inzicht weet dat het en slechter voor het milieu is. En nou ja, dankzij de beelden van Against Animal Cruelty sinds vorig jaar weten we ook dat het slecht voor dieren is. Ja, want wat zag je op die beelden? Daar zie je dat er dieren in die stapels genest hebben. En dat is ook logisch, want ze beginnen soms al in november met het opbouwen van die stapels. En ik vind het nogmaals prachtig idee ook, de saamhorigheid. En dat nou ja, er een soort van het verzamelen van die materialen om dan uiteindelijk nou ja, dat te verbranden. Het idee snap ik heel erg goed. Maar zodra het de dieren schaadt en je zag echt op dat moment dat dieren uit die stapel kwamen vliegen. Het is logisch dat als je zo lang bouwt aan iets, dat daar nestjes in gaan zitten. En ik snap heel erg goed dat je het eerst niet wist. Ik wist het ook niet. Maar als je het weet, dan moet je daar wel op handelen. Ja, en hoe dan? Helemaal niet meer doen? Nou, je zou om te beginnen, de Partij voor de Dieren, die overigens losstaat van House of Animals, heeft aangegeven van begin er vooral later mee. En dat begrijp ik heel erg goed. Want dan hebben dieren in ieder geval minder de kans om daar hun nesten in te bouwen. Dus dat is in ieder geval een optie. Ja, Eddie van Heijm, was het probleem bij jullie bekend? Nee, maar ik vind ook, eerlijk gezegd, ik vraag me echt af of mevrouw Soeters wel eens is wezen kijken en überhaupt weet waar ze het over heeft. Want ze zegt nu november. De meeste stapels worden echt in de week, in de dagen ervoor gemaakt. Soms inderdaad iets langer tevoren. Het is altijd op een plek buiten het dorp, op een akker, op een weiland. Er wordt enorm lang aan gebouwd. Er is veel drukte omheen. Dus dat daar nou heel veel dierenleed mee gemoeid zou zijn, ja, ik vind dat echt een beetje een gezocht probleem. Ik zie juist heel veel organisaties die zich heel erg verantwoordelijk voelen voor het goed verlopen van het evenement. En een organisatie als de Partij voor de Dieren zou ook eens gewoon naar die organisaties toe kunnen gaan om zich te verzekeren van hoe gaat dat nou in de praktijk eigenlijk? Want ik heb het idee dat die werkelijkheid wel heel ver van elkaar afstaat. Karen Soeters? Nou ja, we hebben ons natuurlijk gebaseerd op de beelden en op de mensen die voor ons daar geweest zijn en de onderzoeken hebben gedaan. En dat doen dus mensen ook voor ons. En dan is heel duidelijk te zien wat nou ja, dat de dieren uitkomen. En daarbij, RIVM die heeft vorig jaar onderzoek gedaan, ook naar allerlei klachten. En die is tot de conclusie gekomen dat er enorm veel fijnstof vrijkomt. Zelfs zoveel als met oud en nieuw. Mm. En ik denk dat nogmaals de traditie bewaren en zorgen voor de saamhorigheid en het samengaan met mensen, dat is heel belangrijk. Maar we hebben gezien dat als het om tradities gaat, we hebben ons ingezet tegen het ganstrekken in Grevenbicht, dat er enorm veel emotie in zit en dat het nog langzaam even duurt. Ganstrekken, dat is weer een andere, heel andere traditie. Waarbij een dode gans wordt opgehangen of zo, dan moet je daar tegenaan gaan. Ja, maar wat heeft dat hier in vredesnaam mee te maken? Nou, dat is een traditie en op een of andere manier is het zo dat bij tradities, ook al weten mensen uiteindelijk dat er dierenleed mee gemoeid gaat en dat het slecht voor het milieu is, dat ze toch heel erg willen vasthouden aan de traditie. En het jammere vind ik dat je ook zou kunnen denken van wat zijn de bijzondere elementen hierin? Het samengaan, het saamhorigheidsgevoel. Kunnen we dat niet behouden en dan iets anders verzinnen? Eddie van Heijm, even twee dingen om op te reageren. Die fijnstof en dat filmpje waar je dus die dieren eruit zag gaan. Maar als ze eruit gaan, dan is het geen probleem. Dan zijn ze op tijd, inderdaad. Dan zijn ze op tijd. En ik denk, eerlijk gezegd, door alle drukte rond het opbouwen van die paasvuren, er is veel publiek omheen, er wordt dagen aan gewerkt. De kans dat zich daar dieren nestelen is buitengewoon klein. Daar is namelijk ook in de Staten al een aantal keren zelfs op vragen op gereageerd. Het is ook geen activiteit, want dat is wat de Partij voor de Dieren wil, die dan in één keer weer onder regelgeving van de provincie zou moeten vallen. Ik hou toch op. Het is geen probleem. Maar ik merk ook, ik heb er nog nooit van gemerkt. Een beetje geïrriteerd ook erover. Klopt dat? Nou ja, kijk, juist ook omdat dit een traditie is waar echt nooit problemen bij zijn. Bij mensen die zich verantwoordelijk voelen. En dan moet de overheid, dan moet de provincie weer met allerlei regels komen om daar paal en perk aan te stellen. Ik zie, daar is gewoon geen aanleiding voor. Laten we nou geen problemen zoeken waar ze niet zijn. En dat geldt ook een beetje voor dat punt van dat fijnstof. Want het RIVM heeft daar inderdaad wel naar gekeken. Heeft gezegd, het gaat om 0,5%. Let wel, 0,5% van de totale jaarlijkse fijnstofuitstoot. Vergelijkbaar met een fijnstofuitstoot van oud en nieuw. Ja. Het hangt zeer af van de weersomstandigheden en van de situatie ter plaatse van of dat overlast oplevert. En of je daar op concentraties uitkomt die ook schadelijk zouden kunnen zijn. Dus ook daarvoor geldt, laten we het probleem dan niet groter maken dan het is. En laat nog één opmerking. Scheveningen heeft het imago misschien geen goed gedaan, maar dat is toch werkelijk van een hele andere omvang en orde dan de paasvuren die wij hier in Overijssel kennen en die nogmaals in heel goed overleg met gemeentebesturen altijd worden georganiseerd. Ja. Karen Zutters, kunt u zich de iets wat irritatie van Eddy van Heijm voorstellen? Zo van, laat ons nou! Gaat toch goed? Dat is standaard als het om tradities gaat. Maar nogmaals, het voortschrijdend inzicht. Het zou heel mooi zijn als hij open zou staan voor wat we nu weten. En ik denk dat bij een feest en saamhorigheid juist belangrijk is dat je rekening houdt met anderen. En mensen die daar in de buurt wonen en die hier echt overlast van hebben. En dat zijn er nogal wat. Anders was er niet zoveel commotie ontstaan. En nog los van het dierenwelzijn. Dat zorgt ervoor dat je moet nadenken over je traditie. En dat het wel meevalt. Dat ik weet dat de hoogste stapel, ik geloof 48 meter hoog. Is. We hebben het niet over een simpel vuurtje. Het zijn echt gigantische stapels. Maar het is wel een idee misschien, wat Eddy zegt. Ga kijken dit jaar. Zelf, gewoon uzelf. Nou ja, we hebben als organisatie mensen die voor ons beeldmateriaal maken. Ja, maar we hebben dat, dat zou kunnen doen. Maar ik denk niet dat het belangrijk is dat ik persoonlijk ergens aanwezig ben. Maar dat ik de gegevens die er op tafel liggen, dat ik die bekijk. En dat ik daar vervolgens wat mee doe. En in dit geval weten we. En we hebben ook mensen die nu overal gaan kijken hoe het ervoor staat. En we krijgen ook al tips binnen van paasstapels die nu gebouwd worden. Wat ik toch jammer vind. Laatste woord, meneer Van Heijm. Een klein beetje een zwaktebod. Want als er dan al een probleem zou zijn, hè? Wat verzet zich er dan tegen om dan eerst eens ter plekke te gaan kijken en met mensen in gesprek te gaan over wat. Ja. Nou, ze gaan filmpjes bekijken, heb ik net gehoord. Mensen kijken dit jaar. Maar nog even, Eddy. Dat is dan een klein vraagje. Is het een optie om die vuren iets kleiner te maken? Dat wedstrijdelement en het steeds hoger maken, dat is niet iets wat standaard in alle dorpen gebeurt. Okay. De meeste paasvuren hebben dat niet. Maar hoe hoger, hoe beter, toch? Absoluut niet overal. Dat is even een voorbeeld te noemen in Rijsselhold dat afgelopen jaar geweest in een soort van wedstrijd. Maar ook daar wordt alweer gezegd, moet je dat nou elk jaar doen? Dat hoeft ook niet. Waar ik echt voor zou willen uitkijken is dat je in een soort regelreflex misschiet van de dingen die op zichzelf goed gaan, waar mensen verantwoordelijk zich opstellen. Moet je niet lastigvallen met nodeloze regels en allerlei handhavingsaspecten die daar vervolgens ook weer uit voortvloeien. U bent het niet eens en dat is niet erg. Hartelijk dank voor dit moment. Graag gedaan. Dit is de dag waarop Park Molenwater in Middelburg niet meer te herkennen is. Na de kap van 50 bomen. Ingrid de Vries die woont tegenover het park en snapt niet waarom dat park zo toegetakeld wordt. Ja, ik sta hier om te kijken wat voor verschrikkelijke ravage dit is. En we gaan kijken of we nog een boom kunnen redden. Of wellicht nog meerdere. Want dit is niet normaal. En dit is de dag waarop levensmiddelenconcern Kraft Heinz is ingestort op de beurs. Het aandeel is met ruim 20% onderuit gegaan op Wall Street. Kraft Heinz is natuurlijk het bedrijf achter die bekende merken als Brinta, Honig, Fans, Roosvisé en natuurlijk die wereldberoemde Heinz tomatenketchup. Die ketchup die gaat ook in Nederland al een tijdje mee getuigen. Dit spotje uit 1974. Ah, Heinz tomatenketchup. De echte. En dat proef je. Ja, dat wil je toch eigenlijk niet meer missen, hè? Maar onze commentator vandaag, Gerbert van Loenen, heeft toch een opmerkelijke stelling bij de beursval van Heinz. Ja, dat Kraft Heinz het moeilijk heeft, is goed nieuws. Nou, waarom? Ja, vannacht hebben ze dus bekendgemaakt dat hun beroemde merken, je noemde ze al even, minder populair zijn bij de consument en eigenlijk daarom $15 miljard minder waard zijn dan ze tot nu toe dachten. Dat heeft op de beurzen geleid tot een bloedbad. Het is heel erg gedaald in waarde. En wat blijkt? Nou, het gaat om producten ja, zeg maar industrieel bereide voorverpakte producten. En jarenlang konden ze daar ongelooflijk rijk mee worden. Dit was een ontzettend succesvol bedrijf, ontstaan uit tal van fusies. Ze waren echt de meesters in het produceren en aanbieden van industriële voedingsmiddelen. 2 jaar geleden probeerden ze nog ons eigen Unilever over te nemen met een vijandig bod. En nu opeens moesten ze vannacht dat hele slechte nieuws bekendmaken. De mensen blieven het niet meer. Je blijkt niet meer zo rijk te kunnen worden met industrieel bereid voedsel. Zit daar ook je blijdschap in? Ja, en ik denk dus dat dit is typisch een voorbeeld van slecht nieuws voor beleggers, maar goed nieuws voor de consumenten. Kijk, beleggers, ik denk eventjes aan Warren Buffett, de beroemde Amerikaan die mensen altijd graag uitlegt hoe ze moeten beleggen, omdat hij altijd zo succesvol was. Hij heeft vannacht $2,8 miljard verloren op zijn aandelen Kraft Heinz. Hij heeft nog 80 miljard overgehoord, dus we hoeven verder niet ons zorgen te maken. Maar ik denk dat het zo slecht nieuws is voor de beleggers, maar toch goed nieuws is voor de mensen die dit soort dingen tot voor kort aten. Ik denk dat het positief is als mensen toch ontdekken dat misschien vers bereid voedsel goedkoper, gezonder en veel lekkerder is. Maar Brinta, daar is mijn moeder toch heel oud al mee geworden. Dat is waar. Er zitten een paar dingen bij. Maar Roos Fusée, dacht ik, ging ik even twijfelen. Volgens mij is het meer zoet, maar zit er wel heel veel vitamine C in. Dus er zijn natuurlijk producten bij. Maar het zijn smaken uit pakjes en zakjes. Het zijn kant-en-klare sausen. Denk ook aan de satésaus. Wijco is ook van Kraft Heinz. De Philadelphia kaas. Het is allemaal. En dat moeten we allemaal zelf gaan maken, Gerbert. Ik heb toch helemaal geen tijd voor. Ja, één nuance. Een deel van het probleem is ook dat mensen overstappen. Mensen die wel kant-en-klare producten uit de industrie willen, die zeggen, dan neem ik liever een huismerk. Dat is ook een deel van hun probleem. Maar ook blijkt dat heel veel mensen zeggen, nee, ik wil zelf koken. En ik vind het zelf ook altijd kicken om toch in een kwartiertje iets op tafel te zetten dat gewoon vers bereid is met smaken die je zelf maakt. Gewoon met vers gekochte dingen. Nou, Henk Krijhoff zit hier aan tafel. Gaan we straks over iets heel anders hebben, over atletiek. Maar ik zag jou bij die Brinta toch inderdaad stevig knikken. Belangrijk toch, voor sporters? Absoluut. Nou, ik ben een Brinta-kind. Dat is het eigenlijk. De huidige sporten die je eten waarschijnlijk cornflakes of yoghurt met een fruitje. Maar je bent er ook heel groot mee geworden, lange man. Ik wou het net zeggen. Ja, ik ben wel een van de beste reclames voor Brinta. Dus, jij zou het wel jammer vinden. En Karen Soetes, eet jij veel voorverpakte dingen? Of ben jij inderdaad, zoals Gerbert zegt, een zelfmaker van alles? Ik eet niet heel veel voorverpakte dingen. En ik probeer zoveel mogelijk zelf te maken. En ben je daarin veranderd? Nee, ik ben eigenlijk zo opgevoed. Mijn moeder vond dat wel heel erg belangrijk en ik heb dat overgenomen. Ja, want je gaat nu denken, bij jou is het dus overgenomen van thuis uit. Maar je gaat denken, Gerbert, dat mensen toch aan het veranderen zijn. Ja, ik denk dat mensen of zeggen, ik maak zelf iets. En dat kan ook in een kwartiertje. Of als ze dan zeggen, ik heb geen tijd, dat ze dan iets vers bereids afhalen. Je hebt heel veel slagers en groenteboers die kant-en-klare dingen aanbieden. Maar die zijn wel vers bereid. Maar die maanden geleden in de fabriek gemaakte smaken, die bevallen niet meer zo. Nee. En hoe gaat het aflopen, denk je, met Heinz? Ik hoop met de Italiaanse keuken. Ja, ik hoop dat het voor ons eindigt met de Italiaanse keuken. Vers bereide dingen met heel veel groenten. En Kraft Heinz, ik denk dat die beleggers misschien een andere hobby moeten zoeken. Italiaans koken. Dank je voor je commentaar, Gerbert. En dit is de dag waarop in de beurs van Berlage een heus chocoladefestival wordt gehouden. Met inderdaad zelfbereide chocolade. Het is reden voor het Algemeen Dagblad om even langs te gaan bij de eerste chocoladesommelier van Nederland. Ja, dat gaat gewoon hetzelfde als bij een wijnsommelier. Ik proef nu heel veel nootachtige smaken. Pruim, van een wat donker fruitachtig, een beetje broodachtig. Er komt een karameltoon ook voorbij. En dan gaat dus eigenlijk, terwijl dat chocolade smelt in mijn mond, komen er steeds meer smaken vrij. Dus het is een soort reis door Ecuador die je dan proeft. Ja. Dit is de dag waarop bij Omroep Gelderland blijkt dat alpaca-wandelingen enorm populair zijn. Dat zegt Maaike Engels van de alpaca-boerderij in Wamel. 6 jaar geleden begon ze met 2 dieren... Inmiddels hebben ze er 17. En elk weekend dan komen er zo'n 40 liefhebbers naar Wamel om met die pluizige dieren te gaan wandelen. Maar waarom eigenlijk? Tijdens een wandeling kom je echt in contact met de dieren. En wat ik al zei, erg rustgevend bij ons in de omgeving. Lekker aan de rivier, een stukje door het bos heen. Het is echt even 2 uurtjes in een andere wereld. En dit is de dag waarop de tweevoudig Olympisch kampioene Caster Semenya haar laatste zittingsdag heeft in een proces tegen de Internationale Atletiek Federatie. Semenya heeft een aangeboren hoge testosteronspiegel, waardoor het verschil met andere atletes heel groot is. En ze bestrijdt deze week bij het Internationaal Sporttribunaal de regel dat ze verplicht kan worden medicamenten te nemen om een hormonale afwijking te bestrijden. Vraag is, moeten atleten met niet-vrouwelijke kenmerken nou wel of niet kunnen meedoen aan vrouwensport? En hoe dan? We gaan daarover praten met atletiekcoach Henk Kraaienhof, waar we het net al even mee over Brinta hadden. En in het verleden was hij de trainer van onder meer topatleten Nelly Koeman. Henk Kraaienhof, welkom alsnog. In de sportwereld wordt er getwijfeld of Semenya 100% vrouw is. Waarom? Waarschijnlijk op basis van haar uiterlijk. Om nou te zeggen, dit is een vrouw met vormen. Nee, dat eigenlijk niet. Nee, wat kun je haar even beschrijven voor wie haar smaak, niet kent? Maar, ja. Tja. Maar hoe ziet ze eruit? Even voor mensen die haar niet kennen. Relatief lang, dun. Ze kleedt zich ook een beetje, laat ik zeggen, haar sportkleding is dan waar al die vrouwen mooie pakjes hebben. Heeft zij een soort voetbalbroekje aan en een t-shirtje. Maar dat kan toch niet het probleem zijn? Nee, wat mij betreft ook niet. Want dit is wat je hoort van mensen kijken. Ja, maar mensen die niet van sport weten. Ja, maar daar loopt toch een man eigenlijk. Ja. Ook aan het bewegingspatroon is een beetje mannelijk. Ja, dat klopt helemaal. En brede schouders, smalle taille, dunne benen? Niet eens zo'n brede schouder. Wel smalle taille, maar geen brede schouders. Nee. Dat valt wel een beetje mee. Ja. En ze loopt gewoon verschrikkelijk hard. Absoluut. En nou zijn er dus atleten die zeggen, ik loop niet meer tegen haar. Waarom? Ja. Nou, omdat ze natuurlijk geen schijn van kans maken. Maar dat is wel logisch, dat is een beetje een gemakkelijke manier om daarop af te geven. Want tenslotte het wereldrecord. En er zijn ook dames geweest die veel harder liepen dan Semenya. En daar hebben ze het ook niet opgegeven. Daar hadden ze ook geen schijn van kans tegen. Nee, dus waarom doet men zo moeilijk, zou ik dan zeggen? Ja, goede vraag. Het is ook een beetje een issue wat de laatste. Ja, dit met Semenya, dat ettert eigenlijk al 5 jaar voort. Is ze nou wel vrouw, is ze niet vrouw? Mag ze deelnemen of niet? Is het nu fair of niet? Hoe zit het met de tegenstanders? Is het nou. Ze heeft dus een hoge testosteronspiegel. Ja. Dat is wel echt een feit. Hoger dan vrouwen, zeg maar. Vrouwen. Is dat nou dan ook specifiek een voordeel op die 800 meter, waar ze het heel goed doet? Zo vooral in de sport een voordeel. Waar het gaat om kracht, snelheid of uithoudingsvermogen. Het is misschien bij schaken of dammen is het niet echt een voordeel. Of bij tafeltennis misschien. Misschien ook wel zelfs wel. Maar paardensport ook niet echt, om maar wat te noemen. Nou, niet voor de ruiter in ieder geval. Nee, dat bedoel ik. Wel weer. Ja. Het staat niet voor niets nummer 1 op de dopinglijst. Het is een hormoon waarvan we weten dat hij gewoon prestatief beter werkt. En als je van nature een hele hoge testosteronspiegel hebt, als man of als vrouw, dan heb je een enorm voordeel. Nou, vrouwen hebben ongeveer 10% van de testosteron die mannen hebben. Maar ze hebben het wel. Het is dus wel belangrijk om het te hebben, blijkbaar, biologisch gezien. Ja, en het idee om dan maar medicijnen te geven. Die medicijnen. Ja, want dat is nu het idee. Ze mag het niet hebben, dus dan zou ze nu het hoge testosteron naar beneden moeten gaan halen. Dat is een krankzinnig idee. Ja? Die medicijnen, die krijgen in sommige landen krijgen verkrachters de keuze om de gevangenis in te gaan, of wat ze noemen chemische castratie. Om een testosteronspiegel te dempen, waarmee onder andere je libido naar beneden gaat. Dat niet alleen, dit is gewoon in feite een castratie. Ja. Want je maakt geen testosteron meer als je bij een man de testikels eraf haalt. Dus dat vind jij te ver gaan? Nou, in de sport is 1 regel eigenlijk, die men eigenlijk ook heel belangrijk vindt, is namelijk dat je geen medicijnen geeft aan een gezonde sporter om aan het prestatievermogen te sleutelen. Ja. Maar toch wil men het. Toch wil die atletiekbond. Ja, wie wil dat? Daar zit niemand echt op te wachten. Er zijn een aantal bestuurders die in paniek na 5 jaar toch eigenlijk een knoop willen doorhakken, en dan ten koste van 1 persoon. Ja. Andere geval is dat er nog meer van deze dames rondlopen. Met een hoge testosteronspiegel. Ze lopen bij Semenya in de buurt, ook op die 800 meter. Ja, dat is geen probleem blijkbaar. Dan zou je ook die testosteronspiegel van alle dames moeten testen. En dan iedereen dwingen om die medicijnen te nemen. En natuurlijk ook bij mannen. Als je mannen hebt met een hele hoge testosteronspiegel, of je hebt mannen met mijn Brinta-testosteronspiegel, ja, dan is dat natuurlijk ook niet eerlijk. Moet je die mannen dan ook dwingen om die medicijnen te gaan nemen? Nou, ik vind het een waanzinnig idee. Dus jij denkt ook, kijk, zij heeft nu die zaak aangespannen. Jij denkt dat ze veel kans maakt. Dat is een heel ander verhaal. Die zaak wordt aangespannen tegen de IAF bij het CAS. Maar dezelfde advocaten die de regels schrijven voor de IAF zijn dezelfde huisadvocaten van het CAS. Als je gaat kijken wie er bij het CAS werken als advocaat, dan werken ze allemaal voor de FIFA of voor de IAF of voor welke bond dan ook. Dus het zijn dezelfde groep advocaten. De IRF heeft een hele groep advocaten in dienst, gewoon in vaste dienst. Ja, en als Semenya ook niet met een heel team van hele goede advocaten komt, is het praktisch kansloos. Je gaat kijken hoeveel zaken tegen het tegen een sportbond bij het kas zijn gewonnen, dan is dat echt minimaal. Oké, maar dan is dus, maar ze heeft in het verleden wel gewonnen. Ze hebben het nu weer opnieuw geprobeerd. Ja. Wat als ze het niet wint? Dan is de uitkomst dat ze dus of niet mee kan doen. Ja. Of die pillen moet gaan slikken, zeg maar. Ja. Ja. Ja. Ik zat te denken van, ja, hebben we dit in het verleden nou ook wel bij de hand gehad? En toen moest ik wel denken aan die, maar dat is iets anders, Foekje Dillema. Ja, precies. Een sprinster, die moest een geslachtstest doen van de Internationale Atletiek Federatie. Ik begreep ook dat is normaal bij de vrouwen, ja. dat je echt laat zien dat je een vrouw bent. Ja. Zij werd voor het leven geschorst. En toen vond ik wel heftig, want toen is ze dus na haar dood ontdekt dat ze dus inderdaad ook man, vrouw, ergens tussenin was, zullen we maar zeggen. Ja. Ja, dat is niet het eerste geval. In 30 jaar was er ook een Poolse sprinter. Ik dacht dat ze Olympisch kampioen werd. En na haar dood hebben ze ontdekt dat het eigenlijk een man was. Ja. Dus jij snapt die testen wel op zich? Ja, ik vind wel dat ze een beetje kosher uitgevoerd moeten worden. Ik vind het ook een beetje redelijk beschamend en discriminerend, om heel eerlijk te zijn. Toch wel? Het is niet, ja. Het moet in ieder geval door een vrouw uitgevoerd worden. En liever niet door een mannelijke arts. Maar wordt dat gedaan? Nou, vandaag de dag eigenlijk niet meer. Er zijn ze van afgestapt. Ze kijken nu naar het wangslijmvlies en kijken ze naar je DNA. Maar dat zegt niet alles. Ah. Sterker nog, het zegt eigenlijk heel weinig. Dus dan daarmee komen ze er niet? Nee, er zijn veel factoren die een rol spelen. Je DNA natuurlijk. Maar ook hoe je psychologisch voelt. Soms heb je mannen in een vrouwenlichaam of vrouwen in een mannenlichaam. Dan heb je nog een keer de primaire geslachtskenmerken, secundaire geslachtskenmerken. Er zijn een hele hoop dingen waar je rekening mee zou moeten houden om te bepalen of iemand 100% man of vrouw is. En als ze nou uitkomt in een soort aparte categorie, samen met alle mensen met een heel hoog testosteron? Nou, dat zou misschien nog een idee zijn. Een alternatief waardoor ze wel zou kunnen lopen. Het is natuurlijk toch weer in hokjes duwen en ergens een vorm van discriminatie. Maar aan de andere kant hebben we in de sport ook de veteranen. De ouderen, de masters die dan op basis van hun leeftijd bij een andere categorie. We hebben ook de gay games, we hebben ook de Paralympics. Dus het indelen van mensen in groepen. Ja. Maar om haar nou dan bij de Paralympics, dat zal ze echt niet trekken, denk ik. Nee, maar je hebt op Paralympics niet mensen zonder arm of been, maar ook je hebt ook mensen die bijvoorbeeld mentaal of geestelijk gehandicapt zijn. Je hebt spastici en dergelijke. Ja, maar ja, dat gaat ze niet doen, hoor. Ik zou het ook niet. Ik zou het acuut weigeren. Ja, toch wel. Nee. Oké, het is een suggestie, maar je zou het zelf doen. Gerrit Verloenen. Je zou wel een groep kunnen maken zoals de Masters. Gewoon een groep die daar toch niet helemaal in de andere groepen gepruimd wordt, zoals men dat dan zegt. Gerbert van Loenen. Ja, wat mij opvalt is dat we eigenlijk dus altijd sporters accepteren zoals ze zijn. Als iemand heel lang is, dan vinden we dat gewoon, dan is hij geschikt voor basketbal. Zonder dat iemand zegt, jij bent toevallig zo lang geworden, dat heb je niet verdiend. Precies. Maar als het gaat om een vrouw met veel testosteron, en dan raakt het natuurlijk aan het verschil tussen man en vrouw, dan raken we opeens allemaal heel opgewonden. Dat vind ik heel vreemd. Ja, dat is wel waar. Het is een testosteron wat op de dopinglijst staat. Ja. Een soort magisch middel wat je in een pilletje slikt. Hoef je niks voor te doen. Ja. Zelfs geen goede ouders te hebben die zorgen dat je lekker lang bent voor het hoogspringen. Ja, maar het raakt natuurlijk ook aan het verschil tussen man en vrouw. En daarmee wordt het een gevoelig thema. En daardoor wordt het zo politiek beladen, denk ik. Ja, en er was nog meer deze week. Oud-tenniskampioen Martina Navratilova. Die had ook wat uitspraak. En dat ging dan dus over transgendersporters. Ja. Zij vindt dat mannen die nu vrouw zijn niet kunnen meedoen aan de vrouwensport. Zou dan ook een oneerlijk voordeel zijn. Henk Krijhoff, eens met haar? Nou, ik vind het een beetje overtrokken uitspraken, om eerlijk te zijn. Ik denk niet dat je jezelf als man tot vrouw laat ombouwen om een tenniswedstrijdje te winnen. Dat vind ik heel ver gezocht. En geeft ze ook nog het voorbeeld. Ja, die kan zich later nog eens een keer laten ombouwen en dan kinderen baren. Nou, ik ken geen enkel voorbeeld. Ik ken zelf niemand die zover gaat. Nee, mensen zullen het er niet om doen, maar mensen voelen zich dus benadeeld. Net als in het geval van deze atleten. Dat je tegen iemand strijdt die man is, misschien toch, voor een deel. Ja. En dat voelt dan verkeerd. Ja, maar dan heb je nog misschien een man met meer vrouwelijke kenmerken. En misschien heb je vrouwen met meer mannelijke kenmerken. Dan is dat verschil is dan eigenlijk weer een beetje weg. Je hebt ook hele vrouwelijke mannen, je hebt hele mannelijke vrouwen. Ja, dan is dat verschil alweer veel minder groot. Om daarop nou iets te baseren, of een regels weer te gaan zitten veranderen. Nou, dat gaat wel heel ver. Dat zijn echt uitzonderlijke gevallen die dat zijn. En die mensen hebben wel iets anders aan zijn hoofd dan een partijtje tennis te gaan spelen voor een medaille. Ja, toch wel. Ik denk het wel, ja. Karen Soeters, wat denk jij als je dit hoort? Nou ja, ik vind het heel erg triest. Echt heel triest als ik het hoor. En ik kende dat verhaal ook niet. En ik denk vooral ook dat we heel erg aan het proberen zijn om alles in hokjes te duwen al heel lang. Ja. En daar moeten we echt mee ophouden. Dat kan niet meer. Duidelijke taal. Op deze vrijdag. En dan heeft huisdichter Rickert Zuiderveld het laatste woord. Recentelijk is grondig onderzocht waarom wij vaak gestrest zijn of chagrijnig. Het antwoord is, we lummelen te weinig. Geen tijd voor of gedacht dat het niet mocht. Ik had de proef al op de som genomen. Vaak staar ik zwijgend uit het vensterraam. En dan besef ik weer hoe aangenaam het voelt om zo een beetje weg te dromen. Dan dwaalt mijn geest door onbekend gebied, vol lichtheid. En ik ben voor even niet verstrikt in plicht of ander ongerief. Zie alles in een breder perspectief. Mijn lijf ontspant, mijn harde blik verzacht. Ik ben niet zo onmisbaar als ik dacht. Dankjewel, Rickert. En ik dank onze gasten Eddy van Heijen, Karen Soeters, Henk Kraaienhof en commentator Gerbert van Loenen. Zometeen bureau Buitenland met Erik Arends. En aandacht daarin voor miljarden euro's aan Russisch zwart geld die in Duitsland worden witgewassen. En dan om 20:30, dan zijn wij er weer met Langs de Lijn en Omstreken, met erin het nieuwsforum Diewertje Kuipers, Wierduk en Frank Bosman. Dus ik zeg tot zo. NPO Radio 1.